Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 listopada, minęła 22. Karolina Korzyńska, zapraszam na serwis trójki. Ameryka postawiła na zmianę. Joe Biden dziękuję i zapewnia: będę prezydentem wszystkich Amerykanów. Tylko od nas zależy, czy unikniemy narodowej kwarantanny. Od dziś nowa lista obostrzeń. Niespodziewany efekt czasów pandemii w Krakowie. Był wiceprezydentem u boku Baracka Obamy, teraz to on wprowadzi się do Białego Domu. Wygrywając w Pensylwanii, Joe Biden, zdaniem mediów, pokonał Donalda Trumpa i został 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kandydat demokratów podziękował swoim wyborcom i zaapelował o porzucenie twardej retoryki i zjednoczenie kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jestem zaszczycony i pełen pokory z powodu zaufania, jakim Amerykanie obdarzyli mnie oraz wiceprezydent-elekt Harris, napisał w oświadczeniu Joe Biden. Podkreślił, że w wyborach prezydenckich w USA wzięła udział rekordowa liczba głosujących. Wraz z zakończeniem kampanii powinniśmy odłożyć na bok gniew oraz twardą retorykę i zjednoczyć się jako naród, stwierdził Biden, dodając, że Ameryka wkracza w okres leczenia ran. Joe Biden ma wygłosić przemówienie do Amerykanów o 20 czasu lokalnego, czyli o 2 w nocy czasu polskiego. Tymczasem Donald Trump nie uznaje ogłoszenia Joe Bidena zwycięzcą wyborów. Prezydent USA oświadczył, że wybory są dalekie od zakończenia i zapowiedział pozwy sądowe. Niektórzy politycy republikańscy już jednak pogratulowali zwycięstwa kandydatowi demokratów. Są wśród nich senator Mitt Romney oraz były gubernator Florydy Jeb Bush. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Epidemia koronawirusa nie zwalnia, dlatego dziś zamknięte są placówki kulturalne i większość sklepów. Obowiązują limity w kościołach, hotele dostępne są tylko na wyjazdy służbowe. Od poniedziałku wszystkie dzieci przechodzą na naukę zdalną, w domach pozostaną do 29 listopada. Ograniczenia dotyczą także wydarzeń sportowych, polegających na bieganiu albo jeździe na rowerze. Zakaz nie dotyczy indywidualnych aktywności, mówi wiceminister sportu Anna Krupka. Wprowadzone zmiany nie odnoszą się do indywidualnych aktywności polegających na bieganiu lub jeździe na rowerze. Oczywiście osoby uprawiające te aktywności zobowiązane są do noszenia maseczek. Zakaz nie dotyczy zorganizowanych zajęć sportowych i zakaz nie obowiązuje także sportów, których jednym z elementów jest bieganie, na przykład piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka. 27 875 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby zmarło 349 osób. Wykonano ponad 66 tysięcy testów. Wysokie liczby nowych zakażeń pokazują, że kontakt z wirusem możemy mieć wszędzie, mówi dr Mariusz Gujski. Dlatego tak ważny jest rygor sanitarny. Mycie rąk przy użyciu bądź detergentu, bądź stężonego alkoholu jest środkiem mocno nas zabezpieczającym i te wszystkie działania, czyli dezynfekcja rąk, czyli noszenie maseczek, staranne i właściwe oraz dystansowanie społeczne, czy wręcz unikanie interakcji społecznych, to są czynniki, które znacząco zmniejszają ryzyko zakażenia siebie i innych. Najwięcej nowych infekcji wykryto w województwach śląskim, ponad 4 tysiące i mazowieckim prawie 3 tysiące. Aleksander Łukaszenka uczestniczył w oficjalnym uruchomieniu białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu na północy kraju. Zdaniem litewskich władz elektrownia zagraża bezpieczeństwu obywateli Litwy, Białorusi i obywatelom Unii Europejskiej. Tymczasem prezydent Białorusi zapowiada już budowę następnej. Z Mińska Włodzimierz Pac. Prezydent Aleksander Łukaszenka, który uczestniczył w uroczystości, zwrócił uwagę, że zgodnie z radziecką tradycją 7 listopada w rocznicę rewolucji październikowej w jego kraju otwierane są ważne obiekty. Historyczny moment. To historyczny moment. Nasz kraj stał się posiadaczem atomu, powiedział prezydent Łukaszenka. Siłownia w Ostrowcu po całkowitym ukończeniu w 2022 roku będzie miała 2 reaktory o mocy 1200 MW każdy i zapewni 40% energii zużywanej na Białorusi. W założeniach powinna pracować 60 lat z możliwością przedłużenia okresu wyrabiania energii do 100 lat. Do pracy zatrudniono już ponad 2000 specjalistów. Z tego 62 osoby pochodzą z zagranicy. To głównie z doświadczeniem pracownicy istniejących elektrowni atomowych w Rosji i na Ukrainie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Rzadziej komunikacją miejską, częściej rowerem albo własnym samochodem. Pandemia zmieniła codzienne nawyki Polaków, zwłaszcza w dużych miastach. W Krakowie postanowiono wykorzystać ten trend i zbudowano kilometry ścieżek rowerowych. Umożliwiono rowerzystom bezpieczne przemieszczanie się w miejscach, w których do tej pory było dla nich to mocno utrudnione. Im więcej działań, które umożliwiają przejazd rowerzystom, tym lepiej dla wszystkich, bo jest więcej miejsca na drogach dla samochodów i również więcej przestrzeni w autobusach dla tych, którzy z różnych powodów rowerem jeździć nie mogą. Mówił profesor Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna w większości kraju, niewielkie zachmurzenie tylko na Podlasiu. Nad ranem wszędzie możliwe gęste mgły. Na termometrach od 9 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz, organizowany przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na festiwal zapraszają partnerzy medialni Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. 14-21 listopada. Zapraszamy do Torunia i na wirtualną platformę www.energakamerimicz.pl. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po godzinie 22. Audycję realizuje Iwanka Kunewa. Ja nazywam się Michał Kirmuć i dzisiaj wyjątkowo spędzę z Państwem 2 godziny w ten sobotni wieczór. I pomyślałem sobie, że podzielimy sobie te 2 godziny na 2 różne audycje. Pewnie gdybyśmy byli w innych warunkach, wielu z Państwa dzisiaj cieszyłoby się towarzystwem przyjaciół. No ale że prywatki są niewskazane, więc robimy sobie taką małą prywatkę na antenie. I dzisiaj utwory znane, lubiane, choć w takich nieco mniej oczywistych wersjach. Kto najlepiej może rozbudzić naszą taką klimat takiej imprezowy, taki imprezowy klimat? No myślę, że grupa Queen tutaj poradzi sobie z tym całkiem nieźle, z utworem Will Rock You, ale oczywiście, żeby nie było tak typowo, to weźmiemy sobie wersję, którą kiedyś zrujnował Rick Rubin. We'll be right back. does it all mean? No, taka to trochę dziwna wersja wielkiego klasyka z repertuaru grupy Queen. Oryginalnie rok 77, płyta News of the World, ale ta wersja to już lata 90. i produkcja Ricka Rubina, tego samego, który między innymi produkuje płyty grupy Red Hot Chili Peppers na przykład. No dobra, kolejny dla mnie bardzo ważny artysta, którego cenię sobie, no myślę, że jest tym jednym z trzech najważniejszych dla mnie. Sting. On także ma na koncie wiele nagrań przerobionych przez różnych ludzi i jeden z tych takich jego największych przebojów w karierze, także parę lat po premierze tej oryginalnej wersji, stał się przebojem w wersji zremiksowanej. I teraz posłuchamy sobie tej właśnie odnowionej kilka lat później wersji utworu Englishman in New York. Taką wersją Englishman in New York Sting wkroczył w lata 90. Oryginalnie oczywiście na płycie Nothing Like the Sun. Zapomniałem oczywiście Państwu podać na początku mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl, no ale nasz stały słuchacz Nikifor już dał sobie znać i oczekuje rzeczy nieoczekiwanych, więc dalej będziemy słuchali utworów znanych, ale w takich mniej znanych wersjach. I teraz sięgnę do płyty, która jest z nami od kilku tygodni, którą już tutaj we fragmentach Państwu prezentowałem, ale takich mało znanych wersji albo innych, alternatywnych można tam znaleźć bardzo, bardzo dużo. Mam na myśli album Seeds of Love grupy Tears for Fears, nowe, pięciopłytowe, wspaniałe wydawnictwo, na którym i nagrania demo, i remiksy, i wersje maxi-singlowe, i no, mnóstwo wspaniałych rzeczy dla fanów tego duetu. Ja na dzisiaj wybrałem utwór Year of the Knife, ale w takiej wersji, która ma podtytuł The Mix. glasses. Year of the Knife, Demix, taka wersja, którą możemy znaleźć w nowym, wielopłytowym wydaniu grupy Seeds of, płyty Seeds of Love, grupy Tears for Fears. A co łączy album Seeds of Love z Nothing Like the Sun Stinga? Na obu tych płytach na perkusji grał m.in. Manu Kacze, wspaniały muzyk sesyjny, który ma także na koncie całkiem udaną karierę solową. Dzisiaj raczej kojarzony jest z muzyką jazzową, ale gdy rozpoczynał wydawanie płyt pod własnym nazwiskiem, no, te rzeczy, które robił, były bliższe temu, co właśnie nagrywał m.in. z Tears for Fears ze Stingiem czy Peterem Gabrielem. Jeden z takich najładniejszych utworów z jego pierwszej solowej płyty It's About Time, ale oczywiście także w wersji nieco zmienionej, ta pojawiła się na singlu, jako po prostu remix Silence. We'll be right back. Ogłoszenie społeczne. Zdzisław Bielecki. Fundacja Dom powstała z potrzeby serca. Podeszła kiedyś do mnie mała dziewczynka na koloniach na Mazurach. Spojrzała w oczy i zapytała: czy to prawda, że lepiej nie mieć tatusia, niż mieć byle jakiego? Dotąd nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Różne pytania zadają nam dzieci w świetlicy Fundacji Dom. Różne pytania zadają nam bezdomni, osoby ubogie, odrzucone. Nie zawsze umiemy odpowiedzieć wprost, ale rozmawiamy. Czasami jest to uśmiech, innym razem rada lub nauka, materialna pomoc. To robią wolontariusze, zwykli ludzie. Oni są w rzeczywistości bohaterami codziennego dnia. Wejdź na nieobojętni.pl, poczytaj na dom.org.pl. Ty również jesteś nieobojętny. Dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Manukacza, którego słuchaliśmy przed chwilą, nie tylko miał okazję grać ze Stingiem czy Peterem Gabrielem, ale ci dwaj panowie także mieli okazję wspomagać jego na jego solowej płycie. Utwór Silence w tej oryginalnej wersji, zresztą tutaj też było słychać dodatkowe głosy, które właśnie należały do Stinga i Petera Gabriela. I pomyślałem sobie, że skoro ten Sting już był, no to teraz czas na Petera Gabriela. Jeśli miałbym wybrać jeden z najbardziej poruszających utworów w dorobku tego artysty, bez wątpienia Mercy Street byłoby gdzieś w ścisłej czołówce. Nie tylko jeden z najpiękniejszych momentów albumu Soul, ale generalnie jeden z najpiękniejszych utworów w całym dorobku tego artysty. Więc pomysł, by remiksować takie arcydzieło, no jest ryzykowny. A jednak William Orbit podjął się tego zadania. Dodał trochę dźwięków m.in. z albumu Passion Petera Gabriela. No i powstała rzecz naprawdę intrygująca. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Mercy Street i Peter Gabriel. Peter Gabriel, Mercy Street. Prawda, że intrygująca wersja? No taka wersja oczami Williama Orbita. Jest jeden zespół, który wyjątkowo lubi remiksy. Na prawie każdym singlu, albo na wielu przynajmniej, były różne warianty ich utworów. Niektóre potem były zbierane na różnych kompilacyjnych albumach. Mam na myśli zespół, który nazywa się Depeche Mode, tak. Na dzisiaj, no, miałem duży problem, żeby wybrać jeden utwór, bo tych, jak mówię, remiksów, wariantów, alternatywnych wersji jest mnóstwo i wiele bardzo ciekawych, często tworzonych przez bardzo uznanych artystów. To dzisiaj utwór, który nazywa się Wrong, a dokładnie Wrong Kaspa Remix. Run. Run. I was born with the wrong sign, in the wrong hands, with the wrong. Wrong. Oryginalnie ten utwór zapowiadał album Sounds of the Universe. Bardzo efektowny sposób, jeżeli chodzi o teledysk na przykład. Ale generalnie dawał dużą nadzieję, jeśli chodzi o album Sounds of the Universe. I jeśli o mnie chodzi, no ja nie czułem się rozczarowany. Dla mnie to jedna z najlepszych płyt grupy Depeche Mode ostatnich lat. No dobrze, na koniec tej naszej pierwszej godziny spora dawka muzyki od Davida Bowie. To bez wątpienia jeden z najfajniejszych, najbardziej moich ulubionych remiksów, jaki pojawił się w ostatniej dekadzie. Love is Lost, David Bowie. Thank you.